Hol vagy? Hol is haza hozzád? Nincs annak semmi baja sem. Értem, csak az a... Rossz hülye orvos kapott. A váltást meg kellett volna várni, és akkor máskat kellett volna kihívni. Miért nem váltad meg valami? Nem lehetett tudni, hogy ilyen. Ha valahogy tudod, hogy nem olyan értelem, hogy ki a szállett, akkor nem vagy elvett. Nem volt kell kap kihívni, hogy is elmúlt kömered a kihívni. Nem vagy olyan jön, mint a tapas? Összegyik a dumálat. Nem is öregi semmi balak, szerintem hogy nagyon meleg volt, egész így kint állt. De azért hiszem, hogy hőgutát kaphatok csak. Semmi nagy baja nincs. Nem. De akkor hogy tudjuk, hogy itt olyan vissza? Nem biztos az. Meg kell, fel kell hívni. Meg kell kérdezni. Menj, minden vagy bassz, hogy mi lesz egy fél normálisan. Jó, a rossz nyomja. Igen. Hát, hogy mindjárt ki is hozzák. Vissza a felügyelet hozzák. Hát, én nem tudom, hogy ezt kivizsgálják. Nem kivizsgálják, sonat küldték be. Mire? Nem tudom, mert ezek el felhívni. Hát hívjad! Te is felhívnád hívni. Na, hogy hívom? Nem hívom. Nem ott hagyhassák is. Hívom, hogy ott kell hagyni. Máma éjszaka nem csinálom bele fiam semmit. És ennyi ideig tartod még kérdezni. Na, akkor csak hívod, azt tud meg. Nem van, sehát nem beletni a szörbe. Még nem vagy a borába. Hát én nem kitöltött ki. Még kitöltött el. Ah, akkor holott kell volna kivel tenni. Betegségünk sem. Ha lehet van, akkor el kellett volna, mert beoltottak volna. Az oltástól meg nagyon lelassulak, másos lelassultak tőle. a telefont, de megjósom a kezem a társam. Jó, Adám? Ha van 7 nap, akkor most így. Szóval ticsenek. Vagy szóval ticsenek. Az a 7 nap pivel a Kanye Erzsébet. Da. Mit vagy kérdező? Jó, apod? Adám, imádjuk, hova a Kanye Erzsébet? Kanye Erzsébet tudja, ne? Kanyó, Erzsébet. Na, már. Bár. Akkor még mondjuk, hogy itt tűnő van te. Igen, vissza 15 perc után, nem érted? Nem, hát én hát kicsit rá. Na, igaz, ennyire. Kérdeztek, hogy te legyen. Jó, van, kérdezt nincs ott alá. Én nem mondom, hogy pálát, az zényes. Valahogy is, én mondtam. Nagyon fontos kanyársi. Mit is lehet mondani, szihohata. Be kellett volna mennem nekem is. Mindegy, most nem igaz, hogy bevétel van, hogy simán menni. Máskor is semmi nem volt. Semmi volt. Várként tudod. Beadták az inekciót, vagy beadták neki valamit, nem? Nem. Akkor jobban lett az, hogy hazaengedték, nem? Hát majd most is hogy engedték. Köszönöm a kérdés, hogy itt. Sem fogok aludni is. Hogy fogsz aludni? Menj, mert szállsz vissza. De ki fog ki? De már nem sem várom, sem ezt meg. Ez még a szápló, a harmadik kettőig hoztat vissza, amikor jön a viszik be a következőt, akkor hozzá nem mennek egyes. Még a fiókat el akartam rakni, meg ujjáinat azt nem bírom. Egyiket se kihúzni. Jobb, mint hogy soha kéne is örökned abba a hidegbe, és még mindjárt, mert ott sincs nem fűtés szerintem most. Minden jól össze-vissza. Nem tudok, hogy össze-vissza. És meg, alusszak. Megnyitem nálam megint a tüzet? Nem hiszem, hogy. Én megnyitem egy tüzet is, meg még egy tüzet is. A tüzet. Van, igen. imádunk. Itt hamar is már megbetegszik.